Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 27 верасня ў праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Дызайнер «Вецер механічны» паразважае пра смак беларускай мовы. Ну, а ў сённяшнім плейлісте Крис Ри, Gotham Project, Тони Беннет і Эмі Вайнхаус, Джан Баес, Symphonic Drive Orchestra, Майк Стерн, Свет Буги Бэнд, Кеб Мо, Модерн Джаз Квартет, Хербі Хэнкак, Леонард Коэн. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. Мы пераходзім непасрэдна да музыкі, першым паслухаць навіны, і для вас гучыць Крис Ри у кампазіцыі «Dancing My Blues Away». Навіны з Беларусі і свету. У сераду ўвечары актывіст КХП БНФ Сергей Каваленко быў вызвалены з магілёўскай калоніі і ўначы прыехаў дадому ў Віцебск. Як мы раней паведамлялі, у чэрвені Сергей Каваленко падпісаў прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Паводле вязня, гэта адбылося пасля шматлікіх размоваў з супрацоўнікамі адміністрацыі калоніі і ціску, які выявіўся ў прычэпках і спагнаннях, у тым ліку ў пакаранні карцэрам. Сергей Каваленко адбываў год і месяц зняволення за за парушэнне правілаў адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, як былі праведзеныя выбары ў палату прадстаўнікоў 23 верасня. Мы бярэм да ўвагі ацэнку АБСЕ, якая вызначае, што выбары не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. І хоць мы вітаем паляпшэнні ў выбарчым заканадаўстве, унесенай перад гэтымі выбарамі, гэтыя паляпшэнні не былі дастатковымі. Мы застаёмся заклапочанымі ў сувязі з затрыманнямі журналістаў і праваабаронцаў. Мы былі ўстрывожаныя рашэннем пакараць апазіцыйнага маладзёвага лідара Змітра Дашкевіча дадатковым годам зняволення. Мы дасылаем нашае найлепшае пажаданне Алесю Бяляцкаму ў сувязі з ягоным 50-годдзем і заклікаем урад Беларусі вызваліць яго ў хуткім часе. У цэнтры Атэна ў сераду паліцыя ўжыла слезацечны газ для разгону натоўпаў дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць мер жорсткай эканоміі і бюджэтных скарачэнняў, запланаваных урадам. Больш за 120 чалавек былі арыштаваныя. Маніфестанты, якія сабраліся каля будынка парламенту, закідвалі паліцэйскіх камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю. У Грэцыі з раніцы серады ідзе ўсеагульная 20-гадзінная забастоўка, а ў Атэнах прайшоў марш пратэсту, у якім удзельнічалі паводле розных ацэнак ад 50 да 100 тысяч чалавек. Расійскі палітык і шахматыст Гары Каспараў лічыць Беларусь яскравым прыкладам таго, як далёка можа зайсці дыктатар, які адчувае беспакаранасць. Такое меркаванне Каспараў выказаў 26 верасня падчас святкавання 50-годдзя беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага ў польскім сейме, паведамляе Белапан. Немагчыма пераацаніць ідэю ўзнагароджання Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, мужнага чалавека, які змагаецца з дыктатурай, сказаў Гары Каспараў. На гэты час усе навіны, мы крочым далей паводле нашай праграмы музычнай Gotan Project з кампазіцыяй, вядомішай прекраснай тэмай апошняя танга ў Парыжы. We'll be right back. адчуваю, чым далей, тым больш Gotham Project робіцца маім уласным, прынамсі, фаварытам, таму што немагчыма не звярнуць увагу на выдатнейшае і вынаходлівае аранжаванне гэтага калектыву, нават калі яны выконваюць вельмі вядомыя тэмы. Далей мы будзем слухаць, ось баюся за ўласнае чытанне французскіх імён і прозвішчаў, Анне Дюкро, відаць, што так. Гэта песня Наіма, якую напісаў вядомы саксафаніст Джон Калтрэйн, і взята гэта з альбому Анне Дюкро, які называецца «Піана, піана». Thank you. сябры, дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, рыншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на фэйсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. І яшчэ хочацца звярнуць вашую ўвагу на пытанне, якое адбываецца сёння на нашым сайце. Пытанне дня такое: калі будуць вызваленыя ўсе палітвязні? Варыянты адказаў: калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні, калі яны адседзяць свой тэрмін, калі Захад здыме санкцыі, калі Захад увядзе сапраўды жорсткія санкцыі. Палітвязні пры Лукашэнку будуць увесь час. Гэта пяты варыянт адказу. Зараз мы паслухаем дуэт Тоні Беннета і Эмі Вайнхаус у песні «Body and Soul». Але мне вось падумалася, Тоні Беннет апошні час запісаў некалькі такіх дуэтаў з зоркамі заходняй папулярнай музыкі. А калі б ён паспрабаваў гэта зрабіць з кім-небудзь з зорак беларускай папулярнай песні? Ну, мне падумалася, што, ну, вось, напрыклад, Александр Саладуха, ці здолеў бы ён з Тоні Беннетам праспяваць, скажам, тэму Эрла Гарнера «Місці». Відаць, тут трэба весці размову не пра тое, што заходнія зоркі ведаюць школу папулярнай музыкі, якая ўключае ў сябе, безумоўна, і джазавыя п'есы, але просто у прафесіяналізме, бо без ведання таго, з чаго з'явілася ўся папулярная музыка, просто немагчыма. І заходнія зоркі папулярнай музыкі гэта даказваюць. Тоні Беннет і Эмі Вайнхаус. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days at a hunger, and wondering why I feel you. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. So, are you pretending it looks like the ending, unless I just have one more chance to turn day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a second. Ending that looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Body and soul. піяніст Чыккаря запэўніў сябе ў самых розных відах паказу сваіх музычных здольнасцяў, пачынаючы яшчэ ад калектываў Майлса Дэвіса, потым Рэтанта Фарэла, ажно да сольных імправізацый, з якімі ён выступае і па гэты час. Ну, а мы зараз паслухаем Чыккаря ў складзе групы Рэтанта Фарэла «After the Cosmic Rain». Недавно нам пагражалі некай такой касмічнай катастрофай. Дзякаваць Богу, нічога не з гэтага не выйшло, не атрымалася. І гэтая музыка просто напамінак, што, канешне, усе мы залежым ад сусвету і падпарадкаваны яму. «Return to Forever». 1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-го стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Мартіна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую праграму вы пачуеце сёння ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». Ну, а цяпер пра навіны ў кароткім выкладанні. Свабода. Час. У сераду ўвечары актывіст КХП БНФ Сергей Каваленко быў вызвалены з магілёўскай калоніі і ўначы прыехаў дадому ў Віцебск. Ён адбываў год і месяц зняволення за парушэнне правілаў адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, як былі праведзеныя выбары ў палату прадстаўнікоў 23 верасня. Мы берем до уваги оценку АБСЕ, якая вызначае, што выбары не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. І хоць мы вітаем паляпшэнне ў выбарчым заканадаўстве, унесенае перад гэтымі выбарамі, гэтыя паляпшэнні не былі дастатковымі. У цэнтры Атэна ў сераду паліцыя ўжала слязацечны газ для разгону натоўпаў дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць мер жорсткай эканоміі і бюджэтных скарачэнняў, запланаваных урадам. У Грэцыі з раніцы серады ідзе ўсеагульная 24-гадзінная забастоўка. Расійскі палітык і шахматыст Гары Каспараў лічыць Беларусь яскравым прыкладам таго, як далёка можа зайсці дыктатар, які адчувае беспакаранасць. Такое меркаванне Каспараў выказаў 26 верасня падчас святкавання 50-годзя беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага ў польскім сейме. Гэтую спявачку, якая будзе працягваць праграму «Свабоды джаз», я слухаю яшчэ ў 70-е гады, калі фірма «Мелодыя», яшчэ всесаюзная фірма «Мелодыя» выдала вялікі альбом з песнямі ў выкананні Джан Бэс. Тады яе лічылі прагрэсіўным выканаўцам амерыканскім, якая абараняла правы людзей, змагалася за гэта, выступаючы нават перад невялічкімі аўдыторыямі. І вось што мне падумалася, тады гэта было лічылася, ну, скажам так, вельмі удзячным заняткам. Чамусьці цяпер у Беларусі тыя музыкі, якія таксама выступаюць за правы чалавека, гэта ж сама, як і Джан Бэс у свой час, змушаны выступаць недзе на кватэрніках, выступаючы перад невялічкімі катэгорыямі, бо перад вялікімі ім выступаць забаронена. Аднак жа паслухаем Джан Бэс, «Diamonds and Rust». Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. They bring diamonds and rust. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Який голос у Джан Бейса, ну, здається, таке враження, бицем де зробив глиток кринічної води. Не випадково, я, магчимо, у свій час у одній з рецензій порівняв голос нашої Тані Біланогої з тим, як співає Джан Бейс. Ну, а тепер, видать, що буде невеличка нечаканість. Літерально на початку цього тижня я зв'язався з мистецьким керівником дирижером Мінського Symphonic Drive Orchestra Олександром Ліпніцьким і спитався, чи, магчимо, є записи які-небудь. І він мені дослав вельми оперативно през Facebook, все працює. Таким чином, наскільки пісня «We are the Heroes» у виконанні групи «Light Sound» на мене не зробила ніякого ураження під час її виконання на фестивалі Євробачення, настільки вона нечекана і могутна навіть прогучала у аранжуванні для біг-бенда. Все ж таки біг-бенд – це, пробачте, сила. Symphonic Drive Orchestra і пісня «We are the Heroes». Keep driving on the highway while the world is after all your cries. Just keep going, you'll be there someday. You're not alone, we've got them all. Hold on to me, don't never let you fall. Even if someday all hope is gone, I will not give up. Boy, I'm standing in my way, we'll make it through the day. We are the winners. Alive, all my fantasies. года джаз. Калега Ян Максімюк, якого я вітаю у студыі «Свабоды джаз», сёння гартаў часопісы, гартаў сайты, і нешта, напэўна, цікавае там ўсё ж такі сустрэў. Добры дзень. Добры дзень слухачам «Свабоды». Ведаеце, ўжо даволі, як бы скажам, смешна і сорамна пачынаць паведамленні агляд прэсы ад того, что отбывается с продажем алкоголя в Чехии, бо слухачи могут подумать, что мы про ничто иншее и да не думаем. Тут. И нужно давно думать, что мы только думаем, коли почнусь нам продавать горелку, ці не. Речь, однако, у тем, что горелка такая цікавая тема, коли б, скажем, заборонили продаж горелки в Беларуси, в Польше, и она так сама была б тема, и, скажем, и всех бы цікавила. В тем сенсе я хочу поведомить, что сегодня пресса чешская пишет, что послабляют сухи закон у Чехии, чешский урад вырашил сегодня дня часткова зняць забарону на продаж моцнага алкаголю, это значыць міністр аховы здароўя Ліаш Гагер дазволіў продаж моцнага алкаголю 20 градусаў і болей, які быў выраблены да 1 студзеня 2012 году. Фішка тут, як кажуць, у тым, што, скажам, ну большасць алкаголю як бы не мае даты прадукцыі на бутэльцы, і тыя людзі, якія менавіта алкаголь быў распаўсюднікі, як дзе алкаголь, як бы скажам, быў выраблены мінулым годзе, ім трэба будзе, скажам так, казаць на падставе фактураў розных папераў, у сэнсе гэта, як бы скажам, паслабленне. А вось Падар'ян, калі я не памыляюся толькі, у Беларусі, калі вось так праз бутэльку паглядзець на адваротным баку этыкеткі, стаяць даты. Стаяць даты ў Чэхіі, як бы скажам, то не на ўсіх бутэльках, а калі рэч датычыцца якраз айчыннага алкаголю. Так што з гэтым яны сухім законам, яны яшчэ будуць разбірацца і паўгоду, а магчыма, што і год, пакуль як бы скажам. Таму што зараз стварыліся даўжэзныя чэргі гэтых, скажам, распаўсюднікаў алкаголю, каб пераправерыць і атрымаць новую марку, што можна прадаваць алкаголь. Гэта паведамленне з Чэхіі. Заглянув я на сайт газеты «Виборчай» місцевого видання у своїм родним Подляшші. Там стається питання, який фестиваль Подляски найбільш вам подобається? Ну, натурально, я проголосував на басовище, яке там. Але, що мені зацікавило, кільки менавіта у нашому регіоні фестивалів. Там, скажем, газета называе 22 розныя фестывалі: музычныя, літаратурныя, тэатральныя, танцавальныя і рок-музыкі, так, скажем, басовішча, але газета піша, што гэта не ўсё. Калі б яны хацелі выпісаць усе фестывалі, набралася б штук 50. І гэта толькі, я б сказаў, быў правінцыйным адным у горадзе, што мяне вельмі ўразіла. Але з другога боку я падумаў, Беласток гэта другі па колькасці жыхароў горад на правага боку Віслы. Ён як бы метраполія, так, 300 тысяч людзей. Люблін больше за Беласток, там відаць паўмільёна ці 600 тысяч, а Беласток, як бы скажам, ён робіцца метраполіяй, і ён як бы такім вялікім культурным цэнтрам. Недавно, напрыклад, у Беластоку адчынілі Падляскую оперу. Мы калісьці паведамлялі, што усе тыя турысты, якія прыедуць і купяць сабе квіток на Падляскую оперу, ім, скажам, там візы таннейшыя будуць выдаваць у кансулятах, так што тут, як бы скажам, Это ўжо культурная палітыка. Гэта ўжо культурная палітыка рэгіёну, і вельмі добрая, правда? Канешне, згодны. І сёння закончым наш агляд, я прачытаў вельмі цікавы артыкул у брытанскай газеце The Guardian, дзе аўтар задумоўваецца над пытаннем, якая навука добрая, а якая як бы скажам, дрэнная і злая, ці ёсць, як бы скажам, нейкі такі падзел паміж гэтымі навукамі. Вось ён кажа, што савецкая праграма біялагічнай зброі, як бы скажам, яе нічым нельга апраўдаць. Яна мела некаторыя поспехі, але была, як бы скажам, пустой і такой тратай агромністых грошай. І вось адным з поспехаў гэтай праграмы аўтар называе, што вось савецкія навукоўцы нібыта выгадавалі бактерію легіонелеза, так і називалася, яка примушала імунную систему чоловіка атакувати свої нервові волокни. І, інакш кажучи, савецькія навукоўцы у савецкі перыяд вынайшлі імклівую заразную форму склерозу. І паводле аўтара гэтае даследаванне і гэтае дасягненне абсалютна злое, таму што яно фактычна яе можна было папраўдаць, калі б, скажам, гэта выкарыстоўвалася на вайне. Яны кажуць, што таму што гэтую бактэрыю яны прадбачвалі, што выкарыстаюць супраць цывільнага насельніцтва. І вось у гэтым кантэксце аўтар згадвае, што, напрыклад, вынаходніцтва ў першай сусветнай вайне атрутнага газу немцамі, яно, як бы скажам, мела пэўнае апраўданне, бо яны, як бы скажам, яго хацелі выкарыстоўваць толькі ў пачатках баявых дзеянняў. Таксама ён кажа, нават і вынаходніцтва напальму амерыканцамі, яна таксама як бы мае такое апраўданне. А вось гэтая бактэрыя, якая, як бы скажам, атакуе імунную сістэму чалавека, яна не мае. Ну, цікавы артыкул, варта заглянуць Пачытаць. Дзякуй, спадар. Ян Максімюк аглядаў сённяшнюю прэсу, сённяшнія інфармацыйныя сайты. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вось так атрымліваецца. Плянуеш на наступны дзень плейліст, плянуеш, потым знянацку ўвечары нейкая інфармацыя, і даводзіцца гэты плейліст перарабляць. І вось так здарылася учора на 85-м годзе у США. Памёр спевак Энді Уільямс. Як паведамляе USA Today, музыка сканаў 25 верасня ва ўласным доме ў Брэнсоне, штат Місурі. Апошні год жыцця Уільямс лячыўся ад раку, і ён быў вельмі папулярным спеваком у 60-х, і я нават памятаю, як за савецкім часам яшчэ выдаваліся на вініле ягоныя песні. Ну, адной з візытовак, якая прынесла спеваку вядомасць, была песня «Moon River», напісаная Джоні Мерсерам і Генрі Манчыні. Сярод іншага яна гучала ў фільме «Сняданак у Тіфані», была адзначана прэміяй «Оскар». Ну што ж, нам застаецца паслухаць Энді Уільямса ў песні «Love Story», згадаць гэтага спевака, і каб яму там добра было. Sweet love story that is older than a sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With the first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fused my heart. She fused my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. My soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? And love be measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I know I'll meet her till the stars all burn away, and she'll be there. I can say I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Енді Уільямс був на хвалях свободи джаз. Чим добре інтернет, у приватності, чим добре Фейсбук? Поглядів я зараз, погортав свою сторонку і оказується, що сьогодні відзначається Всесвітній день туризму, який святкується вже 33 роки, і Всесвітній день моря, одночасово, який святкується 34 роки. Куди податися, на яке море, яким видом туризму, або знаметом, або комфортабельним автобусом? Добре, як кажуть, питання, яке задає сам собі і відказує. Звучить на його Майк Стерн. Good question. Знімаємо таке життя. На сайті свобода.org нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Знімають кореспонденти свободи. Знімайте і ви. Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе. А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможцю визначає редакція тягом 2012 року. Дослать своє відео не довжий за 3 минути у форматі FileCam, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прос пошту rfrl.minsk@gmail.com. Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода. Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 27 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту. Дызайнер «Вецер механічны» паразважае пра смак беларускай мовы. У сённяшнім плейлісце засталіся «Свет Бугі Бэнд», «Кэб Мо», «Модерн Джаз Квартет», «Хербе Хэнкак», «Леонард Коэн». Гэта і іншы выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшай гадзіны. А зараз мы прадстаўляем менскі калектыў, які выпусціў альбом, які так і называецца «Nothing but love». Часам бываюць такія сітуацыі, калі чалавеку больш няма чаго падараваць, апрача прыязні, кахання і гэтак далей. «Свет Бугі Бэнд» з гэтай аўтарскай кампазіцыі Света Хадановіча. With me, and I ain't have nothing but love to you. You're my sunshine in the morning, until when I sleep, and feel nothing but love. And I am full of nothing but love to you. You know the sunshine and bright from the left to the right. And full of nothing but love. Hello girl, this is the end of my song. And I am singing nothing but love to you. Now my heart's beating first, girl, I'm doing my best. And full of nothing but love. One more time. Навіны з Беларусі і свету. У сераду ўвечары актывіст КХП БНФ Сергей Каваленко быў вызвалены з магілёўскай калоніі і ўначы прыехаў дадому ў Віцебск. Як мы раней паведамлялі, у чэрвені Сергей Каваленко падпісаў прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Паводле вязня гэта адбылося пасля шматлікіх размоваў з супрацоўнікамі адміністрацыі калоніі і ціску, які выявіўся ў прычэпках і спагнаннях, у тым ліку ў пакаранні карцэрам. Сергей Каваленко адбываў год і месяц зняволення за парушэнне правіла адбыцця хатняй хіміі, якое атрымаў пасля вывешвання нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 верасня 2012 году склала 9 мільёнаў 459 тысяч чалавек. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У параўнанні з першым студзеня 2012 году жыхароў краіны стала менш на 6200 чалавек. Колькасць насельніцтва за 8 месяцаў гэтага году павялічылася толькі ў Менску да 1,888,9 тысячы на 1 верасня, больш чым на 4,8 тысячы. У астатніх рэгіёнах краіны колькасць жыхароў за студзень-жнівень зменшылася. Міграцыйны прырост у студзені-жніўні 2012 году склаў 2629 чалавек. Беларускую станцыю ў Антарктыдзе плануецца стварыць да 2018 году. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Анатоль Русецкі падчас прамой тэлефоннай лініі з насельніцтвам, перадае Белта. Для стварэння станцыі неабходна пабудаваць, даставіць на ледзяны кантынент і ўсталяваць адмысловыя модулі. Арганізацыя ў Антарктыдзе беларускай станцыі абыдзецца ў некалькі мільёнаў даляраў. Цяпер там актыўную навуковую дзейнасць вядуць больш за 30 краін свету. Актывісту антыядзернага руху з Астравецкага району Мікалаю Уласевічу і актывісты экалагічнага руху з Менску Таціані Новікава, якія накіроўваліся ў Літву на міжнародную навуковую канферэнцыю па ядзернай бяспецы, літоўскія памежнікі анулявалі шэнгенскія візы. Паводле Уласевіча, іх трымалі на мяжы 6 гадзінаў. Уласевіч мяркуе, што ў гэтым былі зацікаўленыя тыя, хто збіраецца будаваць атамную станцыю ў Літве, паколькі і ён, і Новікава збіраліся выступіць на канферэнцыі з аргументамі супраць будаўніцтва атамных станцый на агул у свеце. Дон Чэры працягвае нашу музычную праграму з кампазіцыяй «Браун Райс». Гэта загалоўная кампазіцыя ягонага аднайменнага альбому «Дон Чэры». Thank you. Першая інфармацыя пра вызваленне Сергея Каваленкі, наколькі мне вядома, з'явілася ў інтэрнэце недзе о 5 гадзіне раніцы і адразу выклікала адпаведныя рэакцыі ад усіх карыстальнікаў беларускага інтэрнэту. Што ж там адбывалася, што людзі пісалі, што яны выказвалі? Як заўсёды звяртаюся да нашага эксперта Франака Вячоркі. Добры дзень, Франак. Добры дзень, Дмітрий. Насамрэч, інтэрнэт перапоўнены інфармацыяй пра Сергея Каваленку. Пішуць розныя, скідаюць спасылкі на ягоныя здымкі, якія вось толькі што з'явіліся ў інтэрнэце. Напрыклад, Алесь Пілецкі цытуе Каваленку. Так званыя блатныя моцна падтрымлівалі. Яны ж таксама змагаюцца там па-свойму, а я па-палітычнаму, і яны разумелі. Ну, зрэшты, гэтае слова Каваленкі сведчыць пра тое, што ён не зламіўся, нягледзячы на ўсе памілаванні, цкаванні, здзекі ды інфармацыйную прапаганду супраць яго. В принципе, ён трымаецца досыць годна. Ну і як мы бачым, для інтэрнэту ён стаўся такім своеасаблівым героем, падобна як і Дзмітр Дашкевіч, якога кінулі, калі не памыляюся, учора у карцер у мазырскай калоніі. Хай не учора, а 6 дзён таму назад ён пачаў адразу галадоўку. Ось. Ну і з гэтай нагоды Юрась Навіцкі працягвае тэму палітвязняў. Юрась Навіцкі, гэта вядомы блогер. І ён піша, што загадчык мазырскай калоніі тэрарызуе героя палітвязня. І ён асабіста пагражаў Дмітру Дашкевічу з гвалтаваннем. А пакутнік Каваленка выйшаў з вязніцы. Ну і адразу Юрась Навіцкі, а таксама іншыя блогеры ў інтэрнэце, прапануюць тэлефанаваць загадчыку мазырскай калоніі з прозвішчам Заборны і высвятляць сітуацыю на конт Дмітра Дашкевіча. Ну і, у прынцыпе, інтэрнэт настроены гэта крашуча. Галоўнае, каб гэтая рашучасць яна з інтэрнэт-прасторы урэшце рэшт калі-небудзь перамясцілася у рэальнасць. А, прабачце, Франак, а тэлефон які-небудзь здаецца? Ось як званіць туды у Мазыр? Так, тэлефон ўжо размешчаны. Андрэй Кім размясціў тэлефон, Юрась Навіцкі, ага. Іншыя блогеры. Я разумею, што на некаторых сайтах таксама ён з'явіўся. І даецца тэлефон, факс, імейл. Ось, ну я думаю, што сюда можа атрымацца цікавая акцыя флэш-моб. Ну так, такім чынам, скажам, беларускі сегмент інтэрнэту забяспечвае адваротную сувязь, як прынята казаць у журналістаў. Адваротную сувязь і таксама своеасаблівая люстэрка грамадскай думкі, калі афіцыйныя медыі прэзентуюць адзін пункт гледзяча, ну, безумоўна, афіцыйна, лукашэнкаўскі, то інтэрнэт – такое, такі адбітак з другога боку. Той, як грамадства, як людзі непасрэдна ўспрымаюць. Ну, у інтэрнэце, Франак, я таксама запярэчу, бывае, што перахлёсты такая інфармацыя, якая, скажам, не мае крыніцы спасылак і ўспрымаецца як сумніўная інфармацыя. Гэта ж таксама ёсць у інтэрнэце. Ну, Лукашэнка сказаў пра інтэрнэт, што гэта памойка. Так, але калі мы пачнем ставіцца да інтэрнэту як да памойкі, так, то яно такую пераўтворыцца. Таму трэба ўмець у інтэрнэце выбіраць самае галоўнае. Зрэшты, Фейсбук і іншыя сацыяльныя сеткі, яны ў гэтым дапамагаюць. Таму што, калі вы адкрыеце сваю стужку, навінную стужку ў Фейсбуку, вы не ўбачыце ўсіх навінаў. Вы ўбачыце толькі тыя, пад якімі ідзе абмеркаванне, а таксама пад якімі ёсць лайкі, так? Ну і ён гэткім чынам фільтруе інфармацыю, якая да вас паступае. Ага. Добра. Ну, я хацеў бы вось яшчэ працытаваць Крысіна Карчёўская, перадрукоўвае Ядвігу Сікорскую, гэта журналісты Еўрарадыё, вось такую думку. Я вось думаю, калі б Лукашэнка павыпускаў усіх палітвязняў і перастаў перашкаджаць працы апазіцыі з людзьмі, а таксама перастаў праводзіць цырк жонаў падлік галасоў на выборах, колькі б год яшчэ мы ўсё гэтак жа сядзелі ў мёртвай кропцы за народных хітоў, а што гэта і зменіць, і я же тут нічого не рішаю. Угу. Ясна, зразумела. Што-небудзь яшчэ сёння, скажам так, з непалітычных тэмаў звярнула на вас сваю ўвагу? Безумоўна. Яўген Ліпковіч пачаў публікаваць новыя раздзелы сваёй кнігі, а таксама, як звычайна, кідацца такімі востранькімі, гарачымі афарызмамі. Ось, напрыклад, сёння апублікаваў. Парнаграфія – гэта магчымасць паглядзець на больш вопытных. Свабода слова – гэта магчымасць паслухаць болей разумных. Я цераз разумела, чаму і першае, і другое не падабаецца нашым уладам. Цікавая думка. Вось, ну вось такі інтэрнэт на гэтую гадзіну. Добра, дзякую, я нагадваю, што пра беларускі інтэрнэт 27 верасня распавядаў Франак Вячорка. Казкі пра кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Зміцер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шыін і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці». Тым часам, прызнацца, у мяне пэўная праблема ўзнікла, якую я не здолеў вырашыць ані ўчора, ані нават сёння. Вядома, што зараз будзе гучаць кампазіцыя ў выкананні Яна Гарбарыка. Але на якой мове напісана назва гэтай кампазіцыі, шчыра кажучы, я не ведаю. Магчыма, нарвежская, магчыма, англійская такая вось. Дакладна вядома, што гэтая кампазіцыя ўзятая з альбому пад назвою Райтс. А напісаў гэтую музыку той самы Дон Чэры, які гучаў адно зусім недаўна на хвалях свабоды джаз. Слухаем Яна Гарбарыка. Такая лагодная, стриманая, настроевая музыка джазменов со Скандинавии. Ян Гарбарек с коллегами. Игорь Дадьомов, менский гитарист и выкладчик, один из основальников менского джаз-клуба еще в 1977 году. На жаль, одного дня литерально не дочекался до выдания у Израиля своего другого авторского альбома. Все пьесы, у яким он присвятил славутостям со свету джазовой музыки. И нам застается, добро, что застались эти записи, добро, что мы по этих записях можем годно оценить, что и как робил гэты музыкант. Послушаем Игоря Дадьомова. Thank you. прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Некоторые новины с Беларуси и свету. У середу вечера активист КХП БНФ Сергей Коваленко был вызволен из Могилевской колонии и вночи приехал до дому в Витебск. Сергей Коваленко отбывал год и месяц зневоления за порушение правил отбытия хатней химии, якую отримал после вывешивания национального стяга на новогодней елце у Витебску в 2010 году. Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 верасня 2012 году склала 9 459 тысяч чалавек. Колькасць насельніцтва за 8 месяцаў гэтага году павялічылася толькі ў Менску да 1 888 тысяч на 1 верасня, то іначе кажучы, на 4,8 тысячы чалавек. У астатніх рэгіёнах краіны колькасць жыхароў за студзень-жнівень зменшылася. Беларускую станцию у Антарктиде плануется створить до 2018 года. Про это поведомил старшиня Президиума Национальной академии наук Беларуси Анатоль Русецкий. Организация в Антарктиде Беларускай станции обойдется у нескольких миллионов доляров. Активисту антиядерного руху Застравецкого района Миколая Уласевичу и активисты экологичного руху из Менску Татьяне Новиковой, которые накировывались у Литву на международную науковую конференцию по ядерной безопасности, литовские помежники аннулировали шенгенские визы. Уласевич меркует, что в этом были затекавлены те, кто собирается будовать атомную станцию у Литве. Это были короткие новины на хвалях свободы. Джаз, мы вертаемся до музыки. Квинтет Телониуса Монка у композиции «Straight No Chaser». Гэта быў Тэлоніус Монк. Кебмо, гэта выканаўца, які стварае такі музычны прадукт, што ён пэўным чынам таксама судакранаецца з галіной джазавай музыкі. Хоць, магчыма, гэта і не такі чысты джаз, які мы прывыклі слухаць у выкананні класічных ягоных зорак, тым не менш, Кебмо. Паслухаем зараз ягоную музыку. All of your life for a woman that'll love you, tell the truth and treat you right. And you've been lonely, crying yourself to sleep. Now you got a girl who can rock your world, put a smile on your face, and a love you're gonna hear now. This is the beginning. Are you ready to learn to love somebody for a lifetime? Wake up, it's your turn. So tell me now that you got a whole enchilada. Now that you got a, what you gonna do, what you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get a, oh, now that you got a, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do? Are you ready to get involved where your participation is needed to get things resolved? We all get used to living by ourselves, but now you're dealing with a situation that involves someone else. Well, it's about to get different. You're gonna need a new device, 'cause she's gonna open up your mind and open up your life. So tell me now that you got a whole enchilada. Now that you got a, what you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get her? Oh, now that you got her, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do? Назва наступнай п'есы, якая прагучыць, якая была напісана ў свой час Дзюкам Эллінгтонам, у вельмі высокамастацкім варыянце перакладу можа гучаць наступным чынам. Няма чаго брацца за нейкую новую справу, калі ты ў гэтым не адчуваеш драйву. І don't mean a thing у выкладанні Modern Jazz квартэту. Thank you. Зараз я нагадаю, чым быў адметны дзень 27 верасня ў гісторыі музыкі. У 1964 годзе Beach Boys упершыню выступілі на тэлебачанні ў шоу Эда Салівана. У 1943 годзе 27 верасня нарадзіўся Рэндзі Бахман, удзельнік вядомай групы Guess Who. А ў 1953 годзе Грэг Хэм, флейтыст аўстралійскага джазавага праекту Man at Work. У 1948 годзе 27 верасня нарадзіўся Міт Лоф, па метрыцы Марвін Лі Эдэй, амерыканскі акцёр, вакаліст, гітарыст. Ну, а з беларускіх музыкаў сёння віншаванні могуць прымаць смела удзельнік Нейрадзюбеля Яўген Броўка, які адзначае 30-годзе, і барабаншчык удзельнік розных калектываў, у тым ліку ў мінулым свет бугі-бэнд Алексей Золатаў. Зараз мы паслухаем Леонарда Коэна. Жыхары ды госці Менску зараз маюць магчымасць убачыць плакаты з тлумачэннем, што такое ружа, чырвонагаловік, гарэзлівасць ды іншае. Праект у падтрымку беларускай мовы «Багацце, смак, прыгажосць беларускай мовы» рэалізаваны прадстаўніцтвам кампаніі «Самсунг» у Беларусі з дапамогай беларускіх фатографаў, блогераў ды журналістаў. Як тое ацаніць? Ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў? Вось з гэтымі пытаннямі я хачу звярнуцца да ветрамеханічнага супрацоўніка рэкламнага агенства Адліга, чалавеку вядомаму ў інтэрнэце, вядомаму ў музычных колах. Вецер механічны, свабода джаз, вітаю вас. Добры дзень. Добры дзень. Дык ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў? У спробе рэкламаваць беларускую мову сярод беларусаў ёсць крэатыў. Гэта незвычайна. І трэба аддаць даніну павагі Самсунгу, які за свае кроўныя грошы ажыццявіў такую кампанію. Я выдатна разумею, што вы сочыце за ўсім тым, што адбываецца на рэкламным рынку. Гэта была першая вось такая беларускамоўная акцыя. І ці гэта проста тэндэнцыя апошняга часу, што беларуская мова ўсё больш актыўна, ну, гэта так я думаю, пачынае ўжывацца ў розных рэкламных праектах. Гэта не першая, але найбольш актыўная кампанія апошняга часу, прычым зробленая з у гэтай рэкламе прадукт ёсць мова. У беларускай мове рэкламы многа, але там рэкламуюцца цалкам канкрэтныя прадукты: мабільныя тэлефоны, хлеб, пітво, што заўгодна, а тут рэкламуецца мова. Я не памылюся, калі скажу, што вось гэтыя плакаты ўжо выклікалі пэўныя варыяцыі ў тым жа самым Фэйсбуку, а таму яны з'яўляюцца такой з'явай, на якую звяртаюць проста-напроста ўвагу. Вы згодныя? Звяртаюць увагу, бо гэта чапляе. І чапляе як нараджаючы пэўныя пазітыўныя эмоцыі, гэтак і абсалютна негатыўныя. Што это чапляе. А ў якім сэнсе негатыўныя? Ну, па-перш, найперш, то, што я магу сказаць асабіста, не ацэньваючы прыкметы пісьменнасці самой рэкламы, але мяне бянтэжыць тое, што беларуская мова нам падаецца як нейкая экзотыка. А мы азнаёмцеся з парачкай словечак. Дарэчы, яны тут перакладаюцца на нашу мову, на нашу рускую мову. Вот так вот. Ага. Это абсолютно негативная конструкция. Ага. То бок, я так разумею, что вы бачите и плюсы, и минусы в этой изъяве. А все ж таки чего больше? Плюсы есть категория, напевно, техничная. Удало обраный формат. Эти щиты размещены в формате так званых CC-дайтов. Гэта невялікі фармат, который разлічаны пераважна на мінакоў, которые могуць зачапіцца, спыніцца, уважліва паглядзець, што там ёсць. Гэта не борды, которые у асноўным працуюць на аўтамабілістаў. Удалы фармат. Людзі маюць час ўсё прачытаць, што там пададзена. Удалая тэхніка. Ёсць прыгожы прихожі люди, прихожі рослини, прихожі живілки. Вельми ахайна по-дизайнерску і разом з тим ефективно подадзена картинка, подадзена слово. Ну, прихожа зроблена. Скажите, а продукция вашей, вашего рекламного агентства «Адлиги», она целком белорусскомовная или нет? Не факт, что она целком белорусскомовная. Продукция разная, замовцы этой продукции разные. У нас есть и финны, замовцы рекламной продукции на финской мове для финских рынков. Ну, это зрозумело. А ваша оригинальная продукция? Наша? Важно белорусскомовная. Uh-huh. Але не цалком. Uh-huh. Англомовная сустракается российскомовная. Uh-huh. А як вы терабили вы некие назирания? Якая больше охотно купляется, набывается? Глядите, чаким. Ага. Нельзя разглядать всю сукупность вот потенциальных споживцов. Серед їх є молоді і старі, є жінки, є мужчини, є білоруськомовні, є ті, хто з симпатії ставиться, а є індиферентні. Ну, по-різному. Угу. І останнє тоді у мене питання до вас, шановний вітер механічний. Як ви думаєте, тенденція уживання білоруської мови у рекламному бізнесу, вона буде поширатися, чи це і далі будуть якісь такі особливі акції? И она будет триматься в межах полных статистичных показников, которые про все громадство проходят. Про за музыку, про за книги, которые мы читаем, про все коммуникации. Будет 10, 15, 20 отсотков рекламы белорусскомовной, потому что есть 10, 15, 20 отсотков людей, которые данную рекламу будут трактовать как с неким позитивным зарадом. Угу. И покуль это разумеют маркетологи, они будут этим користаться. Когда у нас станет 90% рекламы белорусскомовной, как выделиться, как скокнуть выше за конкурентов, будут давать рекламу на российской. Угу. Дякую велике. Про смак белорусской мовы разважал ветер механичный, супрацовник рекламного агентства «Адлига». И на закончение другой годины вещания «Свободы джаз» пропоную вам вернуться до классика гитары Алла Ди Меолы и классика танго Астора Пьяццолы «Либертанго». Сьомое вересня «Свобода джаз» завершає свою присутність у інтернет-просторі. Сьогодні для вас працювали Гонза Ромбоусек, Володимир Сокульський, Дмитрий Подберезький. Ми з вами почуємося завтра, 28 вересня, у п'ятницю. До зустрічі!